ekspert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczynają się obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne przeniesiono je do internetu. 190 przypadków łamania kwarantanny odnotowali w ciągu ostatniej doby policjanci. Sprawdzili przy tym ponad 100 tysięcy osób. Pracujemy w domu. Z taką akcją w sieci ruszają muzycy z Orkiestry Polskiego Radia. Tegoroczne obchody upamiętniające wybuch powstania w getcie warszawskim z powodu koronawirusa przeniosły się do internetu. 77 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy przystąpili do akcji likwidacji getta, do walki ruszyło około 1000 słabo uzbrojonych bojowników żydowskich. Powstanie trwało do połowy maja i zakończyło się całkowitym zniszczeniem dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Dbamy o pamięć, ale dbamy także o nasze zdrowie. W związku z tym zachęcamy do zajrzenia na nasze strony www i na nasze profile społecznościowe. Tam bogaty materiał historyczny, zaczynając od felietonów filmowych, przez felieton pióra doktora Pawła Wieczorka o kobietach w powstańczej narracji, po wystawę zatytułowaną Co trzeci spośród nas, która otwiera rok rocznic. Jedna z nich to jest wybuch powstania w getcie warszawskim. W listopadzie przypada 80. rocznica zamknięcia granic getta. Mówiła Miłka Skalska z Muzeum Getta Warszawskiego. Właśnie teraz, w południe, kiedy co roku rozpoczynały się obchody przy pomniku bohaterów getta na warszawskim Muranowie, retransmitowane są ubiegłoroczne obchody. Z kolei o 16 na stronie internetowej 1943.pl pojawi się też słuchowisko, gdy powstawało warszawskie getto w reżyserii Pawła Passiniego. Na COVID-19 zmarły 3 kolejne osoby. Potwierdzono też 340 nowych zakażeń koronawirusem. To ostatnie informacje z Ministerstwa Zdrowia podane chwilę po 10. W sumie koronawirusa zdiagnozowano u 9082 osób. Spośród nich 350 zmarło. Nowe przypadki potwierdzono głównie na Śląsku ponad 140, w Wielkopolsce 80 i na Dolnym Śląsku ponad 60. Resort Zdrowia poinformował również o śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem. To 84-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Raciborzu, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 82-latek ze szpitala w Kaliszu. Ponad 100 tysięcy osób objętych kwarantanną sprawdzili minionej doby policjanci. Około 190 przypadków kwalifikowało się do ukarania, poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Było też około 30 próśb o pomoc i dostarczenie jedzenia albo wyniesienie śmieci z domu. Policjanci kontrolują też, ilu pasażerów jeździ autobusami i tramwajami komunikacji miejskiej. Tam jednak nie było poważniejszych uchybień. W sumie od początku pandemii mundurowi już ponad 3,5 miliona razy wyjeżdżali na kontrolę osób objętych kwarantanną. W sumie w te działania zaangażowanych jest 25 tysięcy funkcjonariuszy. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, mówił ksiądz Piotr Markisz w trakcie mszy w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzona jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Markisz mówił w kazaniu o czasie epidemii i ograniczeniach, które się z nim wiążą. Niedawno rozmawiałem z kolegą księdzem, który powiedział mniej więcej takie słowa. Wiesz, tak sobie myślę o tym, co się dzieje i widzę, że nasze życie przed epidemią było niesamowicie rozpędzone. Gnaliśmy na oślep do przepaści, dostając jeszcze zadyszki. I Bóg się nad nami zmiłował. Okazał nam miłosierdzie przez to, że musieliśmy zwolnić i zadać sobie pytania fundamentalne. Po co żyję? Dokąd zmierzam? Święto Miłosierdzia Bożego przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ustanowił je papież Jan Paweł II. Nie koncertują, ale ćwiczą na instrumentach, grają i muzyką dzielą się w sieci. Muzycy z Orkiestry Polskiego Radia zachęcają do zostania w domu. Pod hasłem hashtag pracujemy w domu jako pierwszy utwór zamieścił trębacz orkiestry Bartek Kacperski. Dbamy o to, aby nasza forma była jak najlepsza, ćwiczymy, przygotowujemy nowe utwory, które mamy nadzieję dla Państwa wykonać w niedalekiej przyszłości. Tymczasem zapraszamy na retransmisję naszych minionych koncertów na antenach Polskiego Radia. Mówił dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Koncerty można też znaleźć na polskieradio.pl i na orkiestrowym portalu na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ten utwór znają Państwo na pewno z serialu szwedzko-duńskiego Most nad Sundem. To był Choir of Young Believers, Hollow Talk. Nordic Noir w roli głównej dziś w 9. epizodzie podcastu, ale ze słowiańskim twistem, bo gościem specjalnym jest Katarzyna Tubylewicz, pisarka od lat mieszkająca w Szwecji. Kilka tygodni temu ukazał się jej pierwszy kryminał pod tytułem Bardzo zimna wiosna. W sprawie szczegółów podcastu polecam facebookowy profil ABC Popkultury albo stronę podcasty.polskieradio.pl, bo tam są wszystkie informacje i oczywiście same podcasty. Jest tam też specjalny podcast Gabi Darmetko, która przez cały czas jest wierna swojemu przekonaniu, wyrażanemu kiedyś w świetnej audycji, że świat zwariował. Kwadrans po 12. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Być może Państwo się rozpląsali trochę przy Weapon of Choice. Fatboy Slim oczywiście. I słusznie, że Państwo się rozpląsali, bo ruchu trochę nam się bardzo przyda. A jeśli przypomną sobie Państwo teledysk w reżyserii Spike'a Jonesa, zaznaczam, do tego utworu, to tańczący tam w pustym hotelu Christopher Walken ma co najmniej kilka niezłych tanecznych kroków, które warto sobie przyswoić, bo Christopher Walken, zaznaczmy, zanim wciągnęło go kino, tańczył i stepował. Gdyby Państwo mieli ochotę na coś dłuższego od reżysera tego teledysku Spike'a Jonesa, to polecam niezmiennie słynnie film Ona z Joaquinem Phoenixem i Scarlett Johansson, chociaż Scarlett tylko w roli głosowej tutaj, to i tak wypełnia ekran, no i życie głównego bohatera. A my teraz trzymamy się piosenek, których teledyski robili filmowcy. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się. Kada animacji i pomysłowości w teledysku do Krzyżówki Dnia, który wyreżyserował Krzysztof Skonieczny. To nazwisko zaprowadzi nas m.in. do serialu Ślepnąc od świateł. Słuchają Państwo programu trzeciego. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. A my pozostajemy przy związkach muzyki i filmu. Nazwisko Tima Bartona pewnie nie kojarzy się Państwu z teledyskami, ale dwa razy Barton współpracował z zespołem The Killers. W teledysku do piosenki, której za chwilę posłuchamy, pojawia się jaśniejąca na ekranie, jak zawsze, Winona Ryder. I remember when you were mine. Now just to reach you, baby, I'd stand in line. there's another world you're living in tonight. And there's another heart that's fading in the light. Don't want your picture on my cell phone. I want you here with me. Don't want your memory in my head, no. I want you here with me. Spent the summer. But there's another world you're living in tonight. Don't want your picture. The Killers, Here With Me i typowa dla Tima Burtona gotycka sceneria w teledysku. Teledyski, o których była do tej pory mowa, znajdą Państwo na profilu facebookowym ABC Popkultury. No a jeśli szukają Państwo filmu na wieczór, to Tim Burton ma dla Państwa bardzo dużo propozycji. Do teledysków realizowanych przez znanych twórców kina jeszcze wrócimy dzisiaj, a teraz przed nami płyta na bardzo krótkim dystansie, ale każdy utwór ma w tych 60 sekundach swoją reprezentację. Zadbała o to Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzisiaj mam tylko jedną płytę, ale za to taką, która może pogodzić tych, którzy szukają w muzyce delikatności, z tymi, którzy uwielbiają ściany gitar, tych, którzy lubią trans i powtarzalność, z tymi, którzy kochają muzyków improwizujących. To wszystko jest możliwe na jednej płycie grupy Lonkers. Trójmiejska formacja Lonkers nagrała płytę Hamza z myślą o koncertach. Kiedy wrócą te w takim dawnym, znanym nam stylu, tego oczywiście nie wiemy, ale włączenie płyty Hamza, najlepiej głośno, zapewnia niezły lot w stronę wspaniałych muzycznych krain. Lonkers i Hamza polecała Agnieszka Szydłowska, a my tymczasem lecimy w stronę Islandii. Thank you. to z Islandii, wciąż młody, ale cały czas także bardzo zdolny Ausgeir. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką. We can remember swimming in December, heading for the city lights, lying 7-5. We shared each other nearer than father. Lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now. We can try. We live the adventure. Love and summer. Follow the sun tonight. Ależ to był koncert parę lat temu, ładnych już, na lotnisku Gdynia-Kosakowo w czasie openera. Empire of the Sun, We Are the People teraz, a wcześniej Maja Kleszcz i Incarnations, Nasza miłość ma skrzydła. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 17 minut pozostało do 13 i słuchają Państwo Dnia z Trójką. Teraz mamy dla Państwa polecenia i rekomendacje książkowe od Jana Niebudka, który dzisiaj zaczyna od poezji. Mogliśmy już czytać je w przestrzeni miasta, Warszawy, w metrze. Teraz podążają za nami do domów. Wiersze w mieście to przedsięwzięcie zaplanowane na wiosnę tego roku, które w związku z wiadomą okolicznością musiało zmienić swój charakter. Przy okazji nagle stało się przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim, a raczej ogólnoświatowym. Akcję od lat współorganizuje Bogusława Sochańska z Duńskiego Instytutu Kultury. W tegorocznej edycji postanowiliśmy skupić uwagę na wyzwaniach i zagrożeniach, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne i niszcząca działalność człowieka, tragicznie wpływająca na stan naszej planety. Są to tematy coraz bardziej obecne w debacie publicznej. Globalny kryzys ekologiczny, degradacja środowiska naturalnego i niepokój tego dotyczący w sposób szczególny potrafią wyrazić artyści. Zaprosiliśmy poetów z 19 krajów, którzy w swojej twórczości zajmują się tą tematyką, zatroskaniem, przerażeniem, zaangażowaniem. Nasza akcja w przestrzeni wirtualnej potrwa miesiąc do połowy maja, a wiersze poetów z 19 krajów można znaleźć na stronie wierszewmieście.eu, a także w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie. Są również podcasty na Spotify. Te prezentacje to zarówno wersje oryginalne, jak i przekłady na język polski. Można je przeczytać, ale można ich też wysłuchać. Również tych wersji oryginalnych, interpretacji danych autorów. Ale zapraszamy również użytkowników internetu do nagrywania własnych interpretacji tych wierszy i przesyłania ich do nas. Najlepsze z nich będziemy w miarę możliwości zamieszczać we wspomnianych mediach. Polskę reprezentuje wiersz Julii Fiedorczuk. Dodajmy, że wiersz Julii Fiedorczuk nosi tytuł Fotosynteza i polecamy wiersze w mieście, ale przy okazji warto też polecić na przykład facebookowy profil Fundacji Wisławy Szymborskiej. Najpopularniejsze aktorki i aktorzy czytają tam wiersze noblistki. A jeśli nie poezja, to może najnowsza powieść finalisty Nike Juliusza Strachoty. Krótka wycieczka na tamten świat. Powieść o takim tytule nie od razu mnie urzekła, ale im dalej w tę historię, tym ciekawsza się wydaje. A zwłaszcza ciekawy jest on. Julek niedługo skończy 40 lat i ma potrzebę znalezienia swojego miejsca, bo nie miał łatwych relacji z ojcem, bo rozpadło się jego pierwsze małżeństwo, bo brat wpadł w narkotykowy nałóg. Do tego wszystkiego fotografia w szufladzie w mieszkaniu dziadka, sugerująca, że na wschodzie, skąd pochodził, być może miał drugą rodzinę. W tej drodze, właściwie w zmaganiach z samym sobą, towarzyszy mu sensei, buddyjski mistrz. Bardzo filmowe postaci, literatura dotykająca, pełnokrwista. Może być z nią po drodze na przykład czytelnikom Jakuba Żulczyka. Krótka wycieczka na tamten świat Juliusza Strachoty, polecam. To rekomendacja od Jana Niebudka. My teraz sięgamy po płytę, na której znalazła się muzyka inspirowana filmem Roma Alfonso Cuarona. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Then those busy years went rushing by us, lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, We smile at one another and we say, those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We fight and lose, for we were young, bound to have our way. Just tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Is this lonely woman really me? Friend, we're older but no wiser, for in our hearts the dreams are still the same. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and różne piosenki na płycie inspirowanej filmem Roma Alfonso Cuarona, w tym właśnie Those Were The Days. Znany doskonale Państwu utwór, ale w tym ujmującym ujęciu Laury Marling. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Mam tu to, że aż się trzeba.